Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 21 stycznia, na zegarze 11. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Trwa posiedzenie Senatu. Cel? Po rozmowach z przedstawicielami górników trzeba wprowadzić zmiany do rządowych planów naprawy branży. Policjanci rozbili jeden z największych gangów złodziei samochodów w Polsce. Kierował nim Gumiś, który kiedyś terroryzował Kraków, grożąc podkładaniem bomb. W tym serwisie Trójki także Dzień Przytulania w Stanach Zjednoczonych. Senatorowie zajęli się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Zamierzają wprowadzić do noweli poprawki, które mają związek z porozumieniem zawartym między rządem a związkami górniczymi. Agaton Koziński z Polska The Times mówił w Trójce, że widać, do czego służy Senat. Wydaje mi się, że największy sukces Ewy Kopacz w tym konflikcie jest to, że udowodniła, że Platforma Obywatelska cały czas jest bardzo sprawną maszynką do głosowania ustaw sejmowych zgodnie z interesami kancelarii premiera. Za Donalda Tuska działało to świetnie, co było widać chociażby we wszystkich ustawach dotyczących OFE. Przy systemie górniczym pod nowym kierownictwem Platforma Obywatelska działa tak samo. Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego dodawał, że to jeden z przejawów kryzysu i bardzo niepokojącego kierunku, w jakim zmierza od kilku lat nasza demokracja. Nastąpiło jakby odwrócenie. Władza wykonawcza robi co chce, a władza ustawodawcza służy, jest jednym z elementów władzy wykonawczej. My idziemy w kierunku pewnej patologii. Jutro ma się odbyć dodatkowe jednodniowe posiedzenie Sejmu, na którym rozpatrzone zostaną poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Tymczasem minister pracy spotka się ze związkowcami. W poniedziałek, 26 stycznia, w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele pracodawców. Rzecznik rządu Iwona Sulik twierdzi, że spotkanie uzgodniono już podczas debaty u prezydenta i nie ma ono związku z sytuacją na Śląsku. Wszyscy zadeklarowali, że będą, że chcą rozmawiać, że chcą się spotkać. Znany jest także temat rozmów. Chodzi o nowelizację ustawy o dialogu społecznym. Pan minister w związku z tym czeka 26 stycznia, a termin tego spotkania został ustalony przed konferencją wczorajszą związków zawodowych i nie ma to nic wspólnego z tym, co działo się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi chociażby o górnictwo węgla kamiennego. Związki nie zawiesiły pogotowia strajkowego, a lider Solidarności Piotr Duda mówił wczoraj na wspólnej konferencji związków w Katowicach, że mimo zakończonego dialogu w sprawie kopalń na Śląsku aktualne są inne problemy pracowników, czyli m.in. umowy śmieciowe, wiek emerytalny i emerytury pomostowe. Policja rozbiła jedną z największych grup złodziei samochodów w Polsce. Na jej czele stał Sylwester A, pseudonim Gumiś, który w latach 90. terroryzował Kraków, grożąc podkładaniem bomb. A teraz wspólnie z kilkunastoma innymi mężczyznami miał kraść samochody z salonów w Niemczech, Szwajcarii i Słowacji. Łupem grupy padło ponad 70 luksusowych aut o wartości około 2 milionów euro. Mariusz Siarka z Małopolskiej Policji. Włamywali się, najpierw zabierali oryginalne kluczyki, które znajdowały się najczęściej w biurku lub w specjalnych skrzynkach. Następnie tym samochodem wyjeżdżali z salonu. Zdarzało się, że musieli rozbić bramę czy szybę wystawową i przyjeżdżali do Polski. Dopiero wtedy otwierane były rano salony, dopiero wtedy właściciele czy pracownicy salonów orientowali się, że miało miejsce włamanie. Funkcjonariusze CBS-u zatrzymali w sumie 19 członków gangu. Grozi im do 10 lat więzienia. Udało się odzyskać kilka skradzionych samochodów. A policja opublikowała właśnie raport, z którego wynika, że najczęściej kradziono w Polsce w ubiegłym roku Volkswageny Golfy i Audi A4. Są jednak rejony, w których widać specjalizację gangów w innych markach. Na przykład w Warszawie złodzieje najczęściej kradli Toyoty. W Łodzi na drugim miejscu po Volkswagenach znalazły się Fiaty Panda. Przynosi ulgę, łagodzi napięcie, a nawet przyspiesza gojenie się ran i pomaga w leczeniu takich chorób jak astma czy nadciśnienie. Tak działa dotyk drugiej osoby i może dlatego coraz większą popularnością cieszy się Dzień Przytulania. Dziś świętują go Amerykanie, a zaczęli już 30 lat temu. Wszystko zaczęło się od artykułu w piśmie Akademii Medycznej w Miami. Mieszkaniec Clio w stanie Michigan, Kevin Zaborni, przeczytał w nim, że Amerykanie przytulają się 3 razy rzadziej niż Francuzi i postanowił temu zaradzić. Z jego inicjatywy w 1986 roku Dzień Przytulania obchodzono po raz pierwszy. Therese Bradshaw, edukatorka propagująca tzw. pozytywną dyscyplinę w wychowaniu dzieci, wprowadza ćwiczenia z przytulania na swoich kursach. Uwielbiam się przytulać. Przytulam często swoich uczniów. Warto też pamiętać, że najbardziej przytulenia potrzebują nastolatki.

To Jamie T zaśpiewał o swoich ulubionych bohaterach filmowych. 16 minut po 11. A nóż widelec. A w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Awokado. Dzisiaj awokado, ponieważ jest super zdrowe. Jest na nie teraz sezon. Postaram się zachęcić Państwa dziś właśnie do jedzenia tego owocu. Dzięki dużej zawartości zdrowych tłuszczów nienasyconych to bomba energetyczna. Poza tym nie zawiera zupełnie cukru. No i ma w sobie wiele witamin, szczególnie tych dobrze działających na naszą cerę. Ja nie będę się tu rozwodzić o prozdrowotnych walorach tego owocu, bo wystarczy wklepać w wyszukiwarkę internetową hasło awokado właśnie i będziemy mieć, zaręczam Państwu, dość przekonujących informacji. Ja skupię się na tym, jak je najsmaczniej podać. Choć ja mogę je jeść na kanapce, w sałacie lub zwyczajnie skropione cytryną i lekko posolone, a dzięki Marcinowi Kucowi, autorowi bloga kulinarnego Jaja w Kuchni, znalazłam pomysł na idealne śniadanie. No bo jego podstawą jest właśnie bomba energetyczna w postaci awokado, no a do tego jeszcze jajko, boczek i pomidorki koktajlowe. Biorę dojrzałe, miękkie awokado. Czy ono jest czarne, czy ono jest zielone, to już jest kwestia tego, czy chcemy wydać na nie 3 złote, czy 7. Wyciągam pestkę i wlewam do środka jajko. Jeżeli nie zmieści się całe białko, no to warto jest po prostu oddzielić sobie żółtko od białek. Żółtko musi być takim centralnym elementem. Do tego ewentualnie sos tabasco, który bardzo fajnie z tym współgra. No i do piekarnika, czyli krótkie przygotowanie, zostawiamy to, po kilku minutach wyciągamy, jesteśmy szczęśliwi, że nie trzeba było stać, to się ładnie mówi, przy garach. No ale do tego widziałam jeszcze boczek, pomidorki koktajlowe. Tak, plastry boczku idealnie grają z miodem, syropem klonowym. Polane leciutko albo posmarowane pędzelkiem plastry boczku wyłożone na papier do pieczenia przy takim awokado, to jest genialne połączenie. Czyli reasumując, na papierze do pieczenia układamy awokado z jajkiem w środku, obok plastry boczku. Do tego ewentualnie pomidorki koktajlowe. Możemy wszystko skropić oliwą, możemy wykorzystać gruboziarnistą sól, zioła, tymianek do tego jest bardzo fajny. Bardzo fajnie komponują się ostre małe papryczki chili, można z nich skorzystać, żeby podtrzymać awokado, żeby się nie przewróciło, jajko nie wylało gdzieś obok. Jak długo to ma być w piekarniku? W zasadzie awokado jest gotowe do jedzenia, więc musimy obserwować jajko, kiedy jest ścięte. Też już jest to kwestia naszych preferencji. Czyli jeżeli lubimy, jak żółtko jest strasznie ścięte, tak jak w jajku na twardo, no to możemy to sobie podtrzymać troszeczkę dłużej. To nie jest pieczenie ciasta, więc możemy w zależności od naszych upodobań to trzymać w piekarniku tyle, ile chcemy. Najlepszą referencją jest jajecznica. Ktoś lubi taką lejącą się, ktoś lubi ściętą podeszwę. Zazwyczaj ustawiam grill z góry, więc rozgrzewa się do maksa, czyli w okolicach 250. To też jest spowodowane tym, że nie lubię za długo czekać. No i ja też nie czekałam za długo i zrobiłam sobie takie śniadanie ostatnio. To było wspaniałe niedzielne śniadanie, dość późne, no i wystarczyło do późnego obiadu, bo jak się Państwo domyślają, to jest dość obfite śniadanie. Jajko upieczone w awokado jest naprawdę pyszne. Warto awokado trochę posolić i skropić cytryną przed wlaniem jajka. Ja tego nie zrobiłam i tej soli mi trochę brakowało. Trzeba uważać na to, żeby za długo nie trzymać tego w piekarniku, bo takie twarde jajo to no lepsze jest takie na miękko. Pomidorki koktajlowe tam rozrzucone też na tej blasze cudnie się przypiekają, pękają, koncentruje się w nich smak. Ja do piekarnika, do tego wszystkiego, co tam było, na kilka ostatnich minut dorzuciłam jeszcze kromki bagietki na grzanki. Dla amatorów to polecam. Można też tam położyć ząbki czosnku. Na przykład użyć je do podtrzymania awokado, żeby się nie przewróciło, tak jak pan Marcin proponował, żeby przytrzymać to awokado papryczkami. I ten czosnek, on się tak przypiecze, będzie taki maślany i można go na grzance rozsmarować. On już nie jest taki ostry, on jest bardzo delikatny, słodki. No tylko powiem jeszcze jedno zdanie, że to wbrew pozorom bardzo praktyczne śniadanie, bo efekt jest znakomity, wygląda pięknie, smakuje jeszcze lepiej, no a nakład pracy naprawdę niewielki. Wystarczy wszystko powkładać do piekarnika i praktycznie robi się samo. Mówisz tak sugestywnie, że aż poczułam zapach tego śniadania. To bardzo dobrze, o to chodziło. Katarzyna Pruchnicka i jeszcze przypominamy o adresie widelec @polskieradio.pl. Mogą Państwo przesyłać swoje przepisy tym razem na awokado. Tak, awokado tak. W roli głównej. Dziękuję. Dziękuję. Start

cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. To Biwa, wcześniej Foo Fighters. Słuchają Państwo audycji do południa w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Mówiłam po 9, że dzisiaj do południa będzie słońce, będzie wiatr i będzie morze. Było słońce, był wiatr, a teraz będzie morze. Michał Margański w studiu. Dzień dobry. Morze, morze. Witam Państwa. Dziś zapraszam Państwa na plażę, ale przede wszystkim zapraszam Państwa w miejsce, gdzie pięknie słychać rzeczone morze. Po twójne pasmo przenoszenia. To polska plaża? A jak myślisz? No, brzmi nawet jak polska. Kasiu, ale nie odpływaj zbyt daleko. Do Szwecji to nie w tę stronę. Tylko, że ja nie umiem pływać. To jest ten problem. Nie wiem, czy wiesz, ale są tacy producenci muzyczni, którzy słuchają szumu morza po to, żeby wyczyścić sobie umysł z wielogodzinnego siedzenia przed monitorami, przed głośnikami. I morze koi. Warto czasem zaserwować sobie taki dźwięk. No, są tacy, którzy chodzą nad morze, żeby się uspokoić. Są tacy jak ja, że kiedy tylko widzą morze, to zamierają i patrzą się na nie godzinami. Inni czują w nim muzykę. A mój dzisiejszy bohater powiedział w jednym z wywiadów, że próbował stworzyć taki plastyczny obraz morza, aby wychwycić nastrój, płynność i wiele odcieni morza. Tak o swojej najnowszej płycie informował Sławomir Jaskółkę, kompozytor, wykładowca i to za dziś najważniejsze, pianista jazzowy, który tylko na fortepianie starał się opisać, no i nagrać muzykę, która będzie przedstawiać morze. Wydał płytę Sea. Zresztą taki prosty tytuł jest właściwie kluczem do tego całego albumu, gdzie znalazło się 5 utworów. 5 utworów przedstawiających morze w moim przekonaniu o różnej porze. Morze będące w różnym nastroju, w tym także morze wzburzone i bardzo łagodne. Zresztą mam wrażenie, że Sławomir Jaskółkę przedstawił wszystkie znane mi zachowania morza, no ale trzeba powiedzieć, że jestem szczurem lądowym, tak więc nie wszystkich nastrojów morza pewnie znam. W każdym razie fortepian Sławomira Jaskółkę w tym całym układzie jest momentami jak fala. Raz fala łagodna, no i płynąca, po czym w innej odsłonie tej płyty instrument staje się bardziej dynamiczny, momentami wręcz zwiastujący sztorm. Sławomir Jaskółkę urodził się nad morzem, no i całe życie towarzyszy mu jego dźwięk, więc no kto inny, jak nie właśnie osoba z nadmorza powinna nagrać taką płytę. Przed nami fragment pierwszego utworu, jaki znajdą Państwo na tym wydawnictwie. Sea One. Jakaś maleńka biała łódeczka mierzy się z falą. Czarna jak fortepian. Jest też czarna. Zresztą nad morzem najlepiej puszczać latawce. Też. Jak jest wiatr. W ten sposób rozpoczyna się opowieść Sławomira Jaskółkę o morzu. Płyta miała swoją światową premierę w listopadzie 2014 roku na Międzynarodowym Festiwalu Pianistów w Pradze. Potem tę muzykę usłyszała publiczność Festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. No a teraz można posłuchać tego morza z płyty Sea. To jest prawie 40 minut muzyki. Muzyki, która bez wątpienia uspokoi każdego frustrata,

Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Piasku. Fragment 13. O kamieniach i biegunie ze straszną twarzą. Nagle, gdy tak w rochatyńskiej izbie mówią jeden przez drugiego, a Nachman przepłukuje gardło winem, coś dudni o dach i ściany, wywołując krzyk i rwetes. Do izby przez zbitą szybę wpada kamień i przewraca świece. Ogień zaczyna lizać ze smakiem trociny, którymi wysypano podłogę. Jakaś starsza kobieta rzuca się na ratunek i ciężkimi spódnicami tłumi zarzewie. Inni wybiegli z piskiem i krzykiem na zewnątrz. W ciemnościach słychać nawołujących się gniewnie mężczyzn. Lecz tymczasem grat kamieni ustał. Po dłuższej chwili, gdy goście wracają już do środka z rumieńcami podniecenia i złości, zza domu znowu rozlegają się krzyki i w końcu w głównej izbie, gdzie przed chwilą odbywały się tańce, pojawiają się poruszeni mężczyźni. Wśród nich dwóch braci Szorów, Szlomo i Izak, przyszły pan młody oraz Moszek Abramowicz, znany z Korunia, szwagier Hai, mężczyzna postawny i silny, trzymają pod ręce jakąś chudzinę, która wierzga nogami i pluje z wściekłością wokół siebie. Haskiel! Krzyczy do niego Haja i podchodzi blisko. Schyla się, chcąc popatrzeć mu w twarz, ale on, zasmarkany, płaczący z wściekłości, tę twarz odwraca, żeby czasem nie spojrzeć jej w oczy. Kto był z tobą? Jak tyś mógł? Przeklęte nasienie! Zdrajcy! Odszczepieńcy! Krzyczy tamten, aż Moszek daje mu w gębę tak mocno, że Haskiel chwieje się i pada na kolana. Nie bij go! Krzyczy Haja. Puszczają więc chłopaka, a on podnosi się z trudem, szukając wyjścia. Na jego jasnej, lnianej koszuli pojawiają się plamy krwi z rozbitego nosa. Wtedy najstarszy z braci Szorów, Natan, podchodzi do niego i mówi spokojnie. No, Haskiel, powiedz Aaronowi, żeby się więcej na coś takiego nie poważył. My krwi przelewać z wami nie chcemy, ale Rohatyn jest nasz. Haskiel zmyka, potykając się o poły własnej kapoty. Przy bramie jego wzrok pada na stojącą spokojnie postać ze straszną, zniekształconą twarzą i na jej widok zaczyna skomleć ze strachu. Golem! Golem! Dobruszka z Moraw jest wstrząśnięty i przygarnia swoją żonę do siebie. Utyskuje, że wszyscy tutaj to są dzicy ludzie, że u nich na Morawach robią swoje we własnych domach i nikt im się do tego nie miesza, żeby rzucać kamieniami. Niezadowolony Natan Szor gestem każe golemowi wrócić do szopy, gdzie tamten mieszka. Teraz trzeba będzie się go pozbyć, bo Haskiel ich wyda. Biegun, tak mówią na tego zbiegłego chłopa o odmrożonej twarzy i czerwonych rękach. Duży, milczący. Rysy twarzy ma zamazane, bo po odmrożeniu pozostały na niej blizny. Jego wielkie czerwone dłonie przypominają jakieś bulwy, chropawe i napuchłe. Budzą respekt. Jest silny jak tur i wyjątkowo łagodny. Śpi w oborze, przy budówce, której ściana jest ciepła, bo przylega do domu. pracowity i sprytny. Pracę wykonuje solidnie i z chłopskim pomysłem. Powoli, ale dokładnie. To jego przywiązanie jest dziwne. Co mu po Żydach, którymi jako chłop zapewne gardzi i których nienawidzi? To oni są przyczyną wielu jego chłopskich nieszczęść. Dzierżawią pańskie dobra, zbierają podatki, rozpijają chłopów w karczmie. A gdy tylko który poczuje się trochę pewniej, już zachowuje się jak właściciel niewolników. Ale po tym golemie nie widać żadnej złości. Możliwe, że ma coś z głową, że wraz z twarzą i rękami odmroził mu się kawałek rozumu. Dlatego jest taki powolny, jakby od wiecznego chłodu. Szorowie znaleźli go w śniegu pewnej ostrej zimy, gdy wracali z jarmarku do domu. I to tylko dlatego, że Eliszy zachciało się iść za potrzebą. Był z nim jeszcze jeden uciekinier, tak jak on w chłopskiej sukmanie, w butach wypchanych słomą, z tobołkiem, w którym zostały tylko okruchy chleba i skarpety, ale już nie żył. Obce ciała już przyprószył śnieg i Szor był pewien, że to martwe zwierzęta. Trupa tamtego zostawili w lesie. Biegun tajał długo. Powoli przychodził do siebie. Dzień po dniu, jakby zamrożeniu uległa także jego dusza. I tak samo jak ciało, tajała. Odmrożenia nie goiły się wcale. Ropiały, skóra schodziła. Chaja przemywała mu twarz i to ona zna go najlepiej. Zna jego rosłe, piękne ciało. Spał w izbie całą zimę, do kwietnia, a oni radzili, co z nim zrobić. Należałoby to zgłosić władzy. Wtedy bieguna zabrano by i surowo ukarano. Byli rozczarowani, że nie mówi. A jak nie mówi, to nie ma swojej historii ani języka. Jest jak bezdomny, bezkrajowy. Szor zapałał do niego jakąś trudną do wytłumaczenia sympatią. A jak Szor, to i Chaja. Synowie wyrzucali ojcu, po co trzymać kogoś, kto potrzebuje tyle jedzenia i na dodatek jest obcy. Szpieg w ulu, trzmiel pomiędzy pszczołami. Gdyby to do władz doszło, byłby straszny kłopot. Szor umyślił, żeby nikomu o nim nie wspominać. A jakby kto pytał, to mówić, że jest to nienormalny kuzyn z Moraw, dlatego się nie odzywa. Korzyść z niego jest taka, że sam nie wychodzi, a umie naprawić wóz, koło utoczyć, skopać ogród, wymłócić, co tam jest do wymłócenia, obielić ściany. Gospodarskie roboty robi za strawę i niczego się nie domaga. Szor czasami go obserwuje, jego proste ruchy, sposób, w jaki pracuje. Sprawny, szybki, mechaniczny. Unika patrzenia mu w oczy. Boi się, co by tam zobaczył. A Chaja mówiła mu kiedyś, że widziała, jak golem płakał. Szlomo, syn, zrugał go za ten objaw litości i za to, że przygarnął bieguna. A jak to jest morderca? Zapytał zdenerwowany, podnosząc głos. Kto wie, kim on jest? Odpowiedział sam Szor. A może to jaki posłaniec? Ale to goi! Zakończył sprawę Szlomo. Ma rację, to goi. Trzymać takiego zbieżeńca to strach i przestępstwo. Jakby się kto złośliwy dowiedział, dorobiłby się Szor dopiero kłopotów. Ale chłop nie reaguje na pantomimę, której celem jest jasne wytłumaczenie, żeby sobie poszedł. Ignoruje Szora i każdego, odwraca się i odchodzi na swoje posłanie przy koniach. Szor myśli, że źle jest być Żydem, że Żyd życie ma ciężkie, ale być chłopem jest najgorzej. Chyba nie ma bardziej przeklętego losu. Pod nimi chyba tylko cała gadzina, bo nawet o krowy i konie, a zwłaszcza o psy, pan dba lepiej niż o chłopa i Żyda. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos.